وبن اسلام الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لصاحب الحق مقال. امام بخاری نے بھی بتا دیا کہ غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، تو اب بتاتے ہیں کہ اگر دائم ٹال مٹول کرنے والوں کو کوئی کلمہ کہہ دے تو یہ کہنے کا حق اس کو پہنچتا، لیکن وہ خاص کلمہ ہے جس کے کہنے کی اجازت ہے. امام بخاری نے آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لی الواجب یحن عقوبته. امام بخاری نے جو حدیث یہاں تعلیقا ذکر فرمائی، امام احمد اسحاق ابو داؤد نسائی نے بخاری میں تاریخ کبیر میں موصولا ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں لی الواجب یحن عقوبته وعقوبته. واجب غنی، لی مطلب غنی انسان کا ٹال مٹول کرنا اس کی آبرو اور عقوبت کو حلال کر دیتا ہے. لئی کے معنی پھیرنا، ٹال مٹول کرنے والا اپنے منہ کو ادھر ادھر پھیرتا ہے تاکہ دائم چلا جائے، اس لیے اس کی سمر کو لئی کہتے ہیں. اور اس کو مت اس لیے کہتی ہیں کہ مت کے معنی لوہے کو پیٹ کر بڑھانا ہے. یہ مدیون ٹال مٹول کر کے دائم کی مدت مطالبہ کو بڑھاتا ہے، اس لیے اس کو مت کہتی ہیں. یحل عرضہ وعقوبتہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بخاری آگے شرح کرتے ہیں. قال سفیان عرضہ یقول مطلتنی وعقوبته الحبس، یعنی آبرو کے حلال ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ دائم مدیون سے کہہ سکتا ہے بھائی تم ٹال مٹول کر رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کسی کو برا بھلا کہے، گالی دے، آبرو ریزی کرے. وعقوبته الحبس، اور اس کی عقوبت حبس ہے. عقوبت کی جو شرح سفیان ابن عینہ نے کی ہے، وہی ابن مبارک وکیع ابن جراح نے کی ہے. ابن عربہ فرماتے ہیں مدیون کو حبس کرنا دین میں جائز ہے. عمر ابن عبدالعزیز جیسے ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس کا مال تقسیم کر دیا جائے گا غرما کے ماں بہن، اور اس کو قید نہیں کیا جائے گا. بخاری نے قول اول کو اختیار کیا ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فاخرج له فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا. سيد الانبياء فرما رہے ہیں دعوه فان لصاحب الحق مقالا، اس کو چھوڑو، صاحب حق کو کہنے کا حق ہوتا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والربيعة فهو أحق به. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والربيعة فهو أحق به. مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے اخلاص کا حاکم نے حکم لگا دیا. اگر کسی نے ادھار لیے اور بعد میں اخلاص ہو گیا، مفلس ہو گیا، حاکم نے اس کے اخلاص کا حکم لگا دیا اور بعد میں کسی کا مال اس کے پاس مل گیا، تو امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا مال ملا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، خواہ معاملہ بے ہوا ہو یا قرض یا ودیعہ. بیع کے مسئلے میں تو ائمہ ثلاثہ یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی اور مشتری مفلس ہو گیا اور بائع کو اپنا سامان بھی جن سے ہی مل گیا تو اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے، غرما اس میں شریک نہ ہوں گے. حنفیہ کہتے ہیں کہ دائن دوسرے غرما کے ساتھ برابر کا اپنے حق کے اپنی دین کے اعتبار سے حقدار ہوگا، اس لیے کہ اب جو کچھ وہاں مل رہا ہے وہ مشتری کی ملک ہے اور مشتری کے مال میں سارے غرماء اور سارے اصحاب حقوق کا حق ہے، لہذا جس کا جتنا حق ہے اس کے اعتبار سے وہ حقدار ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ رحمت اللہ علیہم اور امام بخاری کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من ادرک مالہ بعینہ عند رجل و انسان قد افلسہ احق بہ من غیرہ، اخرجہ الشیخان۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث کا تعلق ودیت وغیرہ جیسی اشیاء سے ہے، اگر مشتری کے پاس کسی کی ودیعت ہو تو صاحب ودیعت اس کا حقدار۔ ودیت کا مسئلہ مجمع علیہا، لیکن حدیث باب کو ودیت پر محمول کرنا غلط ہے، اس لیے کہ اسی حدیث میں جو بخاری نے یہاں ذکر فرمائی ہے مسلم شریف میں وارد ہے، فہو احق بہ من الغرماء، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں وارد ہے، الرجل الذي يعدي اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه، یہ انه لصاحبه الذي باعه نص قاطع ہے کہ یہاں مراد مبیع ہے، یہاں مراد ودیعت نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو حکم وارد ہے وہ دیانت سے تعلق رکھتا ہے، قضا سے نہیں۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث کے سارے روات قاضی تھے، یہ ابن سعید انصاری قاضی، ابو بکر محمد ابن عمر ابن حزم قاضی، عمر ابن عبدالعزیز قاضی، ابو بکر ابن عبدالرحمن قاضی، یہ سب قضات ہیں، ابو ہریرہ قاضی، سب مدینہ کے حکام تھے، تو پھر ان کی حدیث کو دیانت پر کیسے محمول کر رہے ہیں؟ وہ اگر حدیث دیانت پر محمول ہوتی تو اس کی تصریح کرتے۔ کوئی ان کا مخالف نہیں معلوم. لم يجد قوة لا بيع ولا شراء. وقال سعيد بن مسيب قضاء عثمان من ابتغى من حقه قبل ان يفلس فله. حضرت عثمان نے فیصلہ کیا افلاس کے اعلان سے پہلے پہلے اگر کسی آدمی نے اپنا حق وصول کر لیا تو وصول کرنے والے کی ملک ہے. ومن عرف مساو بعینی فحقه بھی. اور اگر کسی آدمی نے اپنی سامان پہچان لی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عامر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام اخبره ان سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان تلفظ فهو احق به من غيره. قال ابو اسی سند سے امام مسلم نے تفریح کی ہے تو یہ بیت سند و مت متفق علیہ ہے. جی قال ابو عبد الله هذا الاسناد كلهم كانوا على الفضائل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا لگتا ہے جیسے علامہ انور شاہ جیسوں کی تعویل کا انکشاف ہو گیا تھا یا اس زمانے میں کوئی حنفی کہتا تھا کہ یہ حکم علاوہ دیانت ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سارے رواد یہ ابن سعید ابو بکر بن محمد عمر بن عبد العزیز ابو بکر بن عبد الرحمن ابو حریرہ سب مدینہ کے قاضی تھے. اس سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ حدیث قضا پر محمول کی ہے. یحیی بن سعید و ابو بکر بن محمد و عمر بن عبد العزیز و ابو بکر بن عبد الرحمن و ابو هريره كانوا كلهم على المدينه و من اسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اكثر الغريم الى الغريم او نحوه ولم ير ذلك مثلا. يعني الغريم في تاخير ادائیگی دیں گی مطل نہیں کہلاتی ہے. مطل اور چال مطول عرفی تاخیر کا نام ہے. آدمی تاخیر کی تاخیر کرتا جائے. چلیے وقال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتد الغرباء فی حقوق فی دینہ بھی فسألہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبل سواء حائط فابوا فلم یاتیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحائط ولم یفسروا لہم. وقال سأغدو علیک غدا فغدا علینا حین اصبح فدعا فی ثمر ابی بارکہ ففزیتہم. بس دن مطالبہ حضور نے اس دن میں لیا مؤخر کر دیا اگلے دن لیا معلوم ہوا ایک دو دن کی تاخیر مت ملیں گی. ومن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من باع مال المفلس او المعظم فقصبه بین الغرماء او اعطاه حتى ينتقى على نفسه. مفلس جس کے افلاس کا حاکم نے حکم لگا دیا معظم تنگ دست. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر مفلس معظم کا مال حاکم بے کر فروخت کر کے غرما میں تقسیم کر دے یا معظم کو دے دے کہ وہ اپنی ضرورت میں خرچ کرے تو یہ جائز ہے. یہ بھی ان سلاسہ کا مسلک ہے. صاحبین بھی اسی کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حاکم خود نہ بیچے بلکہ اس مجلس معظم کو فقط دے تو اپنا مال خود بیچے. وبه قال حدثنا مقدد بن قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا حسين بن المعلم قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فاتك رجل منا غلاما له عن زمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشترى زهير بن عبد الله فاخذه ثمنه فدفع فاخذ ثمنه فدفعه اليه. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اقرضه الى اجل مسمى او اجله في البيع. مقصد یہ ہے کہ اگر بیع میں کوئی اجل مقرر کر دی جائے یا قرض میں کوئی مدت مقرر کر دی جائے تو یہ مدت متعین اور لازم ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر عطا ابن ابی رباح ابن دینار امام مالک کا یہی مسلک تھا. اور حنفیہ فرماتے ہیں قرض کی مدت کا اعتبار نہیں ہے. مقرض جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے. اور ہاں دیانتاً جب وعدہ کر لیا اور ایک مدت مقرر کر دی تو اسے پہلے مطالبہ نہ کرے، لیکن فضان جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے. بخاری نے اس قول کو رد کیا. البتہ یہ مسئلہ سارا اجل فی القرض کا ہے، اجل فی البیع سب کے نزدیک لازم الوفا ہے. فرماتے ہیں مطلب کے دراہم سے بہتر دراہم دے دو، اور شرط محبت حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. وہ قال عطاء بن دينار هو الى اجله في القرض وبه قال وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل عن يسلفه فدفع اليه الى اجل مسمى فذكر الحديث وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث اسرائيلي في خصوص امام البخاري من الذين اسلموا فيها معلوم ہے شرائع من قبلنا امام بخاری کی نزدیک ہمارے حق میں شریعت ہے. انبیاء کا مسلک یہ ہے کہ اگر اللہ رسول کسی شریعت سابقہ کی حکایت کر کے اس پر نقید نہ کریں تو ہمارے حق میں شریعت ہے، اور یہی دیگر مذاہب کے محققین کا مذہب ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشفاعة في وضع الدين. اس سے مقصود شفاعة الدين کی مشروعیت ثابت کرنا ہے، اور یہی حدیث سے ثابت ہے. ترغیب کی شفاعة سے ثابت ہے اور نہ ہی ہر جگہ محمود ہے. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عمارة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اصيب عبد الله وترك عيالا ودين فتركت الى اصحابه. عبد الله سي مراد جابر كي والد عبد الله بن عمرو بن حرام. فطلبت الى اصحابي دين ان يزرعوا بعضا فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فابوا فقال سل التمرك كل شيء على حدة ادق ابن زيد على حدة هر نوع التمرك على غير رکھ دو، اس کی ڈھیریاں الگ بنا دو. چاہیے مدینہ کے بعد انوائے تمور کا ذکر ہے، میں پہلے بتا چکا مدینہ کی انوائے تمور 120 سے زیادہ. فقالت ثم جاء فقعد عليه وقال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كانه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على نازح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوقزه النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف علي فوقزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي قال بعينه ولك زار الى المدينه فلما دنونا استاذنت قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال فما تزوجت ذكرا طيبا قلت طيبا اصيب عبد الله وترك جوائي سجارا فتزوجت طيبا تعلمهن وتعذبهن ثم قال ائتي اهلك فقدمت فاخبرت قالي ببيع الجمل فلامني فاخبرت بعياء الجمل وبالذي كان من لیکن اس کو تاریخ ہے اس لیے اس کو ناپسند کرتے تھے. چلیے اکبر تو دیا یا الجمل وبالذی کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووقزه اياه فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدوت الی بالجمل فاعطانی ثمر الجمل والجمر وسامی مال قومی ومن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما ینہى عن اضاعۃ المال. باب ما ینہى عن اضاعۃ المال. امام بخاری فرماتے ہیں ذات المال ممنوع ہے، اور ممنوع کہہ کر اشارہ فرمائے اس کی بات انواما ممنوع ہے. اگر مال کی اضاعت میں کوئی دینی یا دنیوی مباح غرض شامل نہ ہو کو مال کی ایزاد جائز، اور اگر کوئی غرض شرعی ہو جیسے اختیار کفار کا قتل ہراق ان پر غلبہ پانے کے لیے، یا قتل اسجار و ذرا اسجار جدیدہ کے لگانے کے لیے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یہ امام بخاری نے ذات المال کا مسئلہ آئندہ آنے والے مسئلہ حجر کے لیے بطور تمہید کے ذکر کیا ہے. وقول اللہ تعالی والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال صلاتك تأمرك أن نترك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقولوا لك أن نفعل في أموالنا ما نشاء الله نے اس پر نکیر کی، اور یہ لوگ درائم و دنانیر کو قطر کے خجے ازاد اس پر اللہ کا کی طرف سے نکیل کی گئی. چلی وقال اللہ ولا ترک السفہاء اموالکم والحلم، اور فرمایا اپنے اموال کو سفہاء کو نہ دو. اسماعیل اگر کوئی مال میں صرف کا معاملہ کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، تو اس کو مال نہیں دیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس پر قانونی پابندی عائد کی جائے گی. اسی کا نام ہے الحجر، یعنی والحجر فی ذالک، افسادی اموال میں پابندی عائد کی جائے گی. سفیہ پر پابندی عائد کرنا ان میں سلاسہ اور صاحبین کے حجائب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے ایران میں کئی مصیبت منع کرتے ہیں. یہی بات ظاہری اور کرائے بالوں کا خیال یہ ہے کہ امام بخاری کا مسلک بھی یہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ترجمے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور حدیث لا خلابہ پیش کی ہے جو حنفیہ کی دلیل ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ جمہور کے مسلک کی طرف مائل ہے، اور حدیث لا خلابہ کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر فرمائے کہ یہ حدیث مؤول ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے اپنے لیے شرط لگا لی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی مال کے حصہ سے محفوظ رہتا خدا. فرماتی خدا ممنوع ہے، اور معینہ کہہ کر تفسیر کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا بعض خدا ممنوع ہے، کسی کو دھوکہ دے کر استعمال لے لینا یہ ہے ممنوع، اور اگر میدان دین میں خدا کیا جائے یہ ممنوع نہیں بلکہ مطلوب ہے. سولی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني اخدع في البيوع، فقال اذا بايعت فقل لا صلة بدا، فكان الرجل يقوله. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور بن شعبي وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لنا عبد راع في مال سيده ولا يأمر إلا بإذنه. غلام اپنے آقا کے مال کا نگران حافظ ہے، بغیر مالک کی اجازت کے کوئی تصرف نہیں کر سکتا. مصنف رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ حضرت کی طرف اشارہ کیا اور اس کی تائید فرمائی کہ جب غلام آقا کے مال کا محافظ و نگران ہے اور اگر باپ بغیر آقا کے حکم کے اس میں تصرف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح سے جو شخص فقیر ہو وہ بھی بغیر اللہ کے علم کے جو حقیقی مالک ہے تصرف نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالی شانہ کا فرمان ہے فلا تؤتوا السفهاء اموالکم. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن عن الزهري قال اخبرني صالح بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في اهل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والقادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال وسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال ابيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم في الخصومات. اسی طرح سے یہاں ایک ترجمہ واقع ہوا ہے. اگر شیخ فرماتے تھے کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ حجر کے احکام آئندہ آ رہے ہیں. اور پہلے بھی آ چکی ہیں. میں کہتا ہوں کہ دائیں چونکہ اکثر خصومت واقع ہوتی ہے، اس لیے ابواب استفراد کے بعد ابواب خصومات لائیں ہیں. اور کبھی خصومت سفیر وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے تو حاکم اس پر پابندی لگا دیتا ہے، اسی لیے خصومات میں حجر اور سفیر کا مسئلہ لائیں. خصومات جمع ہے خصومت کی، خصومت اسم ہے، خاصمہ یا خاصم مخاصمہ کمس سے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يذكر في الاشخاص والخصومه بين المسلم واليهودي. اشخاص احزاب الى موزير حاكم. امام البخاري رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں ان دعا له کو حاکم کی مجلس میں حاضر کر دوں، سنت سے ثابت ہے. اور اسی طرح مسلموں ضمنی میں خصومت جائز ہے، خصومت کے لیے اتحاد المل شرط نہیں، اس کی اتباد وقت خصومت غیر کے ساتھ پیش آ جاتی ہے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة اخبرني قال سمعت النزال بن سمرة قال سمعت عبد الله النزال بن سمرة جو خارج دو حدیثیں ایک یہ دوسری حدیث کتاب الشیبہ میں آ رہی ہے، جس میں وہ تبھی کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر ہے. جی قال سمیت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یقول سمیت رجلن قرا آیتن. یقول سمیت رجلن قرا آیتن، سمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فاخذت یدی فاخذت یدی صلی اللہ علیہ وسلم. اشخاص سے بھی فقال کہ لا تم محسن قال شعبۃ رضی اللہ قال لا تقتری فبین من کان قبل تم اختلف فحالتو. وبه قال حدثنا اختلاف فی القرآن سبب ہو جاتا ہے بعض وقت ایک دوسرے کی تکلیف و تردید کا، جو ہلاکت کروں گی. چلیے وبه قال حدثنا قتادہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن و عبد الرحمن العارجی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استب رجلان رجل من المسلمین و رجل من الیہود. استب رجلان، جو آدمی میں سخت کلامی ہو گئی، ایک مسلمان نے ایک یہودی نے. رجل من المسلمین، آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہیں، سفیان معاونہ کی جانے میں ان کے نام کی تصریح آئی ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک مرسل روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے. اور ان دونوں پر یہ اشکال ہے کہ ابو سعید کی حدیث میں ہے، جس کی مخاصمت ہوئی تھی وہ انصاری صحابی تھے، مگر اس کا جواب آسان ہے. یہاں نصرت سے نصرت لغوی مراد ہے، نصرت اسم اور فی مراد نہیں ہے. چلیے فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم فساله عن ذلك فاخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيرني على موسى، السلام پر فضیلت مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اس وقت فرمائی ہوگی جبکہ آپ کو آپ کی فضیلت کا علم دیا گیا ہوگا، یا بربنائے توازو ایسا کہا ہوگا، یا نفس رسالت میں فضیلتین سے منع کیا ہوگا، کیونکہ رسول ہونے میں سارے انبیاء برابر ہیں، یا ایسی تقریر سے منع کیا ہوگا جس سے خصومت پیدا ہوتی ہو، یا تقریر بھی زن پر نکیل فرمائی ہوگی. فَإِنَّ النَّاسَ يَسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْأَلُهُمْ مَعَهُمْ فَأَقُولُ أَفَلَمْ يُنْذِرْكُمْ فَإِذَا مُتَبَاطِشٍ جَانِي بَرَاسِ فَرَادِ كَانَ فِي مَنْ سَيِّقَ فَرَادِ كَانَ فِي مَنْ سَيِّقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مُسْتَسْمِعَ اللَّهِ. یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ساقہ طاری ہوا اور مجھ سے پہلے افاقہ پا گئے، یا اللہ نے ان کو افاقہ سے مستثنا فرما دیا. بہرحال جو صورت کی ہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کی دلیل ہے، وہ فضیلت ہی صحیح. لیکن اس حدیث پر یہ اشکال ہے کہ نفقہ ساقہ سے احیاء پر موت طاری ہوگی اور اسی سے کچھ لوگ مستثنا ہوں گے، اور موسیٰ علیہ السلام اس نہ مستثنا میں داخل نہ مستثنا میں ہوں داخل، اس لیے کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں. بعض اہل معانی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات تھی ممکن، موسیٰ کی وفات تھی نہیں، قاضی عیاض وغیرہ ائمہ نے اس کی تردید کی، اس لیے کہ احادیث صحیحہ سے ان کی وفات ثابت ہے، اور تم کتاب جنائز پڑھ چکے ہو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کی موت کا تذکرہ کیا اور فرمایا ولو تم سما نہ ارے تو تم قبر ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو ان کی قبر دکھا دیتا. نمبر دو، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساقِ نفخہ نہیں ہے بلکہ اس سے ساقِ فضا ہے مراد ہے، جو میدان قیامت میں ساقہ وغیرہ گزر جانے کے بعد پیش آئے گا. اور اس کی دلیل میں قاضی نے پیش کیا ہے کہ حدیث میں اول من وفیق ہو، سب سے پہلے مجھ کو افاقہ طاری ہوگا، اور افاقہ کا استعمال وفی میں ہوتا ہے، اور ساقہ نفخہ سے موت طاری ہوگی. اور اس سے معلوم ہو گیا حدیث میں ساقِ نفخہ مراد نہیں ہے بلکہ میدان قیامت میں جو غشی طاری ہوگی اس غشی پر غشی سے ہوش میں آ جانا جو غشی مراد ہے، اس سے ہوش میں آنا مراد. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی اختیار کیا، اور یہ کہتی ہیں کہ میدان قیامت میں جب رب العالمین کی تجلی ہوگی اور اس کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب آپ ہوش میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پائے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں. اب آپ کے اس میں تردد ہے کہ آیا موسیٰ کو پہلے ہوش آ گیا یا وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، اور اس ساقِ فضا سے ان کو اس لیے مستثنیٰ کر دیا گیا کہ طوے طور پر ان پر ساقہ تاریخ ہو چکا تھا اور وہ اللہ کی تجلی سے بے ہوش ہو گئے تھے. بات بہت عمدہ, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ توجیہ حدیث کے الفاظ سے مطابقت نہیں کھاتی ہے. الفاظ حدیث کہیے, فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأسعقوا معهم فأكون أول من يفيق فيا موسى بعث من جانب العرش فلا أدري كان في من سعق فأفاق قبلي أو كان ممن استسلم الله. یہاں استثناء کا ذکر ہے اور استثناء کا تعلق ساق نفخ سے ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. حافظ ابن قیم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اوکان من استثنى اللہ راوی کا ظن ہے اور اصل لفظ ہے اوجوز بساقت الطور. دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث میں تصریح ہے فاکون یسعقون یوم القیامہ فاسعق معہم فاکون اول من یفیق, سب سے پہلے مستعفا کا حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض, سب سے پہلے میری قبر کھٹے گی اور قبر پھٹ کر اٹھنا نفخ ساقہ کے سانحے سے ہوگا. پہلا نفخ ہوگا لوگوں پر ساقہ تاری ہوگا, دوسرا نفقہ ہوگا لوگ زندہ ہو جائیں گے اور حضور کی قبر پہلے پھٹے گی آپ اٹھیں گے. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں جس ساقہ کا ذکر ہے یہ ساقہ نفقہ ساقہ فضا نہیں جو میدان قیامت میں ہوگا. حافظ ابن قیم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کے استاد حافظ جمال الدین مسی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہاں راوی کو وہم ہو گیا, ایک حدیث کا مضمون دوسری حدیث کے مضمون میں داخل کر دیا. حدیث دو حدیثیں ہیں, ایک حدیث میں وارد ہے فاکون اول من یفیق, وہ تو یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے, اور دوسری حدیث میں ہے فاکون اول من تنشق عنہ الارض اخرجہ احمد و ترمذی من حدیث ابی سعید الخدری. راوی کو وہم ہو گیا, اس نے اس ٹکڑے کو ساقہ والے قصے سے جوڑ دیا, لیکن یہ ساری تقریر اس وقت صحیح ہوتی ہے جبکہ دو دو صحیح حدیثوں کو وہم قرار دیا جائے, مگر تسریح وارد ہے، یہ صاف ہے نفع ہے. ترمذی میں صاف تصریح ہے قال یہودی فی سوق المدینہ لا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر فرفع رجل من الانصار یدعو فسق بها وجهه قال تقول هذا فی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیها اخرى فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون فاقول اول من رفع راسه فاذا موسیٰ قبض قائمۃ من قوائم العرش الى ابی فراسه ارفع راسه قبل ان کان من استسلم اللہ. صاف تصریح ہے کہ اس حدیث کا آیت ساقا و استثناء سے تعلق ہے، اور آیت میں جس ساقا کا ذکر ہے وہ ساق نقطہ. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ حدیث کی توجیہ یہ فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب نفع ہوگا کہ حضور اور دیگر انبیاء کو ان کی قبروں میں زندہ کیا گیا، اور جب نفع ہوگا تو اس سے ارواح متاثر ہوں گے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ شعور ختم کر دیا جائے گا اور نفر ثانیہ پر اس میں آ جائیں گے. قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو ذرا اور صاف انداز میں ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں پہلا نفقہ ہوگا تو سب پر ساقہ طاری ہو جائے گا. انبیاء کا ساقہ تو غسی ہوگا، اور غیر انبیاء کا ساقہ موت ہوگا. اس کے بعد جب نفے ثانیہ ہوگا تو جن پر غسی طاری ہوگی وہ اس میں آ جائیں گے، اور جو مر چکے ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے. لیکن قرطبی کا یہ دعویٰ کہ غیر انبیاء پر نفخہ کا یہ اثر ہوگا کہ وہ مر جائیں گے کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. اس سے موت ارواح کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور کسی صریح دلیل میں موت ارواح کا ذکر نہیں. یہی ایک حدیث ہے، اسی سے بعض لوگ ثابت کرتے ہیں بڑی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساری ارواح اس عالم میں زندہ ہیں، اور اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں تنعیم اہل ایمان اور تعزید اہل کفر و عصیان کا ذکر ہے. جب نقطۂ اولا ہوگا تو جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور جو اپنے عالم برزخ میں ہوں گے ان پر وسیع کی کیفیت تاریخ ہو جائے گی. اس کے بعد جب نقطۂ ثانیہ ہوگا تو مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور جن پر غسی طاری ہوگی وہ ہوش میں آ جائیں گے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر سب سے پہلے پھٹے گی، اور آپ کو سب سے پہلے افاقہ ہوگا. لیکن جو ہی آپ نظر اٹھائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو پائے عرش کے پاس پائیں گے. اس کے بارے میں آپ کو تردد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان پر نفقہ اولا کا اثر ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ طور میں ساقط اور بے ہوشی برداشت کر چکے تھے، لہذا اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو نفقہ کے اثر سے مستثنا کر دیا. اس تقریر پر ساری احادیث اپنی جگہ آ جاتی ہیں اور کسی کے وہم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لله الحمد ثم لله الحمد. سلیم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ضرب وجهه صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم ضرب وجهي رجل من اصحابك فقال من؟ قال رجل من الانصار قال دعوه فقال اضربته فقال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت اي قبيس على محمد فاخذتني غضبه فضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يسحقون يوم القيامه فاكون اول من تنشق عن الارض فاذا نبي موسى اخذ بقائمه بقائمة من قوائم الأرض فلا أدري كان في من سعيد أو توصب بساقته الأولى. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا مامن القتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومى براسه فأخذ اليهودي فاعترف به فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وبإسناد دامير المؤمنين في حديث رسول الله